Welkom in Jazz Meeting. Dat was het nummer Altitude van Nate Smith. En Nate Smith is de meest spannende en dynamische drummer van deze tijd, heb ik ergens gelezen. Hij is ook tevens een bandleider. Samen met Joel Ross, vibrafonist, en Michael Mayo, die zanger en componist en dichter is. Het komt van het album Kinfolk to See the Birds. En Kinfolk, dat is namelijk de band van Nate Smith. We gaan straks luisteren naar Happy Days van Corey Henry, jazzorganist, pianist, producer, met zijn band The Funk Apostles. En Corey Henry speelde op 6-jarige leeftijd al in het legendarische Apollo Theater. Afgelopen, in juli is hij nog bij het Bospop in Amsterdam geweest. Dat is dan ook weer een heel lang weekend en het loopt ongeveer hetzelfde weekend als het North Sea Jazz Festival. Een duet tussen Chick Corea en Aldi Meola. Chick Corea was een jazzpianist en toetsenist en componist. Aldi Meola, de Amerikaanse fusion gitarist, en maakte deel uit van Chick Corea's band Return to Forever. En het is een duet, het is live en het komt ook op het album voor Live Under the Sky uit 1979. Show Me the Way van zanger, schrijver, bandleider en tv-persoonlijkheid John Baptiste, samen met de Britse schrijfster en zangeres Zadie Smith, van hun album We Are. En dan hebben we ook Love Strain, dat is van zanger, schrijver en multi-instrumentalist Bruno Mars, samen met Anderson Paak. En Anderson Paak is een drummer, ook een multi-instrumentalist, maar producer, zanger en rapper. En samen vormt Bruno Mars en Anderson Paak het duo Silk Sonic. En we beginnen met Spiral Gyra van hun album Vinyl Tap, What a Fool Believes. 2. Special lover, and love keeps you tied to another. That's the way. the day. Alright, John? What do you want to listen to? Happy Days van Corey Henry en de Funk Apostles van zijn album Something to Say. We hebben als afsluiter Per Mathiesen, Jan-Gunnar Hof en Gary Novak met het nummer Now We Are Free van het album Gladiator. Per Mathiesen is een Noorse jazzbassist, componist en Jan-Gunnar Hof, een Noorse jazzpianist, componist, die woont in Bodø, toevallig dat ik dat zag. En Gary Novak is een Amerikaanse sessiedrummer en heeft samengewerkt met Chick Corea Electric Band, George Benson en Lee Ritenour. Owosso, dat is van het album Arc Trio van bassist Jimmy Heslip, die kennen we van de Yellow Jackets. Dan hebben we toetsenist Scott Kinsey. Hij is meer dan 20 jaar lid van de Tribal Tech. En Hongaarse drummer Gergo Barlai. Hargrove van saxofonist Kenny Garrett. Kenny Garrett was ook lid van de Duke Ellington Orchestra en de band van Miles Davis. In 2021 heeft hij de Hargrove uitgebracht op het album Sound from the Ancestors. Dan hebben we Happiness Is, en dan met een vraagteken, van de Australische fusion-gitarist Frank Gambale. Hij zat ook in de Chick Corea Electric Band en Return to Forever. Dan hebben we Faces van toetsenist, componist, zanger en dichter Tiernam. En we beginnen met Always Let Me Go van de Scandinavische, of eigenlijk Zweedse, groep Nine Sparks Riot. Met de bassist, gitarist uit Oostenrijk, Noé Bernay. Dus Always Let Me Go uit 2021. Heel veel luisterplezier en tot jazz!

Thank you.